عرض سلام و صبح بخیر دارم حضور شما شنوندگان خوب همیشه همراه برنامه بامدادی رادیو البرز. برنامه امروز رو با همراهی شما آغاز میکنیم. امروز شنبه 19 تیر ماه 1389 خورشیدی برابر با 10 یولی 2010 میلادی. شما صدای ما را از رادیو البرز، رادیو ایرانیان شهر آهوس میشنوید. رادیو البرز روزهای شنبه و یک شنبه از ساعت 8 بامداد به وقت دانمارک برای ایرانیان ساکن شهر آهوس برنامه‌های متنوع پخش میکند.

بغض من و آه منی، حک شده اسم من و تو روتن این تخت سیاه، ترکه بیداد و ستم مونده هنوز روتن ما. توجه شما را به خلاصه خبرهای در مورد ایران جلب می‌کنم. گرامی داشت 18 تیر ماه سال روز حمله نیروهای شبه نظامی به کوی دانشگاه تهران در بعضی از نقاط کشورهای جهان. محمد جواد لاریجانی دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه جمهوری اسلامی از مجازات سنگسار دفاع کرد. خشم دولت‌های غربی از حکم سنگسار خانم سکینه محمدی آشتیانی. هیئت دولت جمهوری اسلامی طی اطلاعیه‌ای روزهای یکشنبه و دوشنبه 20 و 21 تیر ماه را به منظور گرمای شدید در تعدادی از استان‌های ایران تعطیل اعلام کرد. این تعطیلی در حالی اعلام می‌شود که به دنبال اعتراض بازاریان تهران طی روزهای اخیر، بازاریان قصد داشتن طی روزهای آتی مجدداً دست به اعتصاب بزنند. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی میگوید عدم اجرای قانون گردنکشی است. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا ایران را به تلاش برای دستیابی به سلاح هسته‌ای متهم و تاکید کرده است که گزینه نظامی را کنار نگذاشته است. احمد خاتمی امام جمعه موقت تهران میگوید ایران جای خوانندگان لس آنجلسی نیست. انتقاد میرحسین موسوی از عدم برخورد با عاملان حادثه 18 تیر ماه. فرودگاه‌های اروپا به روی تعدادی از هواپیمای مسافربری ایران بسته شده است. محکومیت یک ایرانی در کانادا به جرم ارسال تجهیزات هسته‌ای به ایران و جام جهانی فوتبال 2010 آفریقای جنوبی به روزهای پایانی خود رسیده است. بعد از ظهر امروز ساعت 8:30 به وقت دانمارک، آلمان برای کسب مقام سوم به مساف اوروگوئه خواهد رفت و بعد از ظهر فردا ساعت 8:30 دو تیم هلند و اسپانیا برای کسب مقام قهرمانی جهان به مساف یک دیگر خواهند رفت. Thank you. مشته گل میشنوم از شمالت قصدی کوک سلامی برساند زمانت وقت آن است که با نغمه مرغ سحر پر و بالی بگشایی پر و بالی بگشایی به هوای وطنت در این قسمت از برنامه توجه شما را به داده‌هایی از فرهنگ و هنر جلب می‌کنم. معاون اجتماعی پلیس آگاهی تهران گفت که هر هفته دست کم 10,000 فیلم به گفته وی مبتذل و خصوصی از میمانی ها و استخرای شنا کشف می شود. رضا غنی‌لو در گفتگو با خبرگزاری دولتی مهر گفت که سال گذشته قانونی بسیار قوی برای برخورد با خرید و فروش فیلم‌های خصوصی تصویب شد. به گفته او بر اساس این قانون در صورتی که افرادی مسائل خصوصی مردم را تکثیر و توزیع کنند مجازاتی تا حد اعدام برای آنها پیش بینی شده است. تصاویری از رقص در مهمانی‌ها و عروسی‌ها، استخرای زنانه و صنایع جنسی از جمله مواردی است که در سال‌های اخیر در جمهوری اسلامی ایران به طور گسترده منتشر می‌شود. در سالهای گذشته مواردی از انتشار فیلم‌های خصوصی منسوب به چند بازیگر سینما و تلویزیون ایران نیز دیده شد که برخی از این موارد به خروج بازیگر از ایران یا ممنوع تصویر شدن آنها انجامید. آقای رضا غنی‌لو گفت که مختل کنندگان امنیت روانی جامعه در ارتکاب جرایم جسورتر شدند. به گفته او بازدارندگی برای مجرمانی که به ارتکاب جرم عادت کردن مهم نیست، چون اونها این سبک را برای زندگیشان انتخاب کردند. معاون اجتماعی پلیس آگاهی تهران بزرگ گفت که برخی از تکثیر کنندگان این فیلم ها از دستگاهی استفاده می کنند که در هر 10 ثانیه 20 CD تکثیر می کند و با توجه به قیمت CD خام در هر ثانیه 1,700 تومان سود می برند. در قانون جرایم رایانه‌ای که دیماه سال 87 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده آمده است، هر کسی محتویات مستعجن را تولید، ارسال، منتشر، توزیع یا معامله کند یا به قصد ارسال یا انتشار یا تجارت تولید یا ذخیره یا نگهداری کند به حبس از 91 روز تا 2 سال یا جزای نقدی از 5 تا 40 میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد. در این قانون محتویات مستعجن به تصویر، صوت یا متن واقعی یا غیر واقعی اطلاق شده است که بیانگر برهنگی کامل زن یا مرد یا اندام تناسلی یا آمیزش یا عمل جنسی انسان است. مریم زندی دبیر انجمن ملی عکاسان ایران در نامه‌ای به وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از دریافت یک نشان دولتی با عنوان مدرک درجه 1 هنری خودداری کرد. گرچه این مسئله مربوط به 3 هفته قبل میشه، ولی خوندنش تازگی خواهد داشت به حداقل برای ما. خانم زندی در نامه خطاب به سید محمد حسینی با اعتراض به تهاجم به حرفه عکاسی و عکاسان و ناامنی حرفه‌ای و جانی عکاسان ایران نوشت که برای گرفتن این نشان دلیل و اشتیاقی در خود احساس نمی کند. در نامه وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از او دعوت شده بود که در همایشی با حضور 70 هنرمند دیگر و محمود احمدی‌نژاد رئیس جمهور اسلامی شرکت کنند و نشان هنری بگیرند. مریم زندی در بخشی از نامه خود به سید محمد حسینی نوشته است: متاسفانه در حالی که تعدادی از عکاسان ایرانی فقط به جرم عکاسی یعنی انجام وظیفه‌شان مورد ضرب و شتم و زندان قرار گرفتن و در زندان با یا بیرون منتظر احکامشان هستند و تعدادی از عکاسان حرفه‌ای و غیر حرفه‌ای ما از ترس جان سرگردان در اقصی نقاط دنیا و در شرایط بسیار نامناسب هستند و در حالی که ما حتی از دست گرفتن دوربینم در خیابان باید بترسم و امکان انتشار کتاب عکس خود و بعضی از همکارانم بدون سانسورهای سلیقه‌ای میسر نمی باشد، در چنین شرایطی برای گرفتن این مدرک دلیل و اشتیاقی در خود احساس نمی کنم. پس از انتخاب جنجال برانگیز ریاست جمهوری اسلامی در سال گذشته، شماری از عکاسان مطبوعاتی به اتهاماتی نظیر تبلیغ علیه نظام بازداشت شدند. تعدادی از عکاسان مطبوعاتی از جمله حسن سربخشیان، جواد منتظری و مجید سعیدی نیز ناچار به ترک ایران شدند و اکنون در خارج از ایران به سر می‌برند. در تازه ترین حکم قضایی در این زمینه، محمد رضا نسب عبداللهی، روزنامه‌نگار اهل شیراز که پیشتر به دلیل انتشار عکس صندوق‌های رأی شمارش نشده در کتابخانه مرکزی شیراز به تبلیغ علیه نظام متهم شده بود، به 8 ماه حبس تعزیری محکوم شده است. خانم زندی در پایان نامش نوشته است: تا زمانی که شرایط چنین باشد از دریافت چنین نشانهایی معذور است. مریم زندی پیشتر از بروز مشکل ممیزی چاپ کتاب عکسایش از رویدادهای انقلاب سال 57 ایران خبر داده بود. خانم زندی با اشاره به کتاب مجموعه عکس‌ها از دوران انقلاب که از ماه‌ها پیش در انتظار مجوز از اداره کتاب وزارت ارشاد بود گفته بود: این اداره از من خواسته است که عکس‌های انقلاب را سانسور کنم. این اداره خواستار حذف برخی از عکس‌ها شده است که من تا با این جریان کاملا مخالفم. او در این باره این عکس ها گفته بود: این عکس ها سند تاریخی هستند و کم و زیاد نشدند. این عکس ها روایت تاریخ بدون کم و کاست است، پس کسی نمیتواند در باره نادرستی آنها صحبت کند. به من گفتند که در حال بررسی علمی این عکس ها هستند. من نمیدانم عکس های انقلاب را چگونه میخواهند بررسی علمی کنند، مگر چه چیز این عکس ها عجیب است. مریم زندی از عکاسان پرکار ایران است که تاکنون چندین جلد کتاب از مجموعه عکس هایش منتشر شده است. سراغ امام جمعه موقت تهران احمد خاتمی. احمد خاتمی میگوید که ایران جای خوانندگان لس آنجلسی نیست. احمد خاتمی امام جمعه موقت تهران روز گذشته با اشاره به سفر اخیر یکی از خوانندگان ایرانی مقیم لس آنجلس به ایران نسبت به تسامح و تساهل فرهنگی هشدار داد. خاتمی گفت اینجا نظام جمهوری اسلامی است و جای خوانندگان لس آنجلسی نیست و معلوم نیست بعضیا به کجا می روند. ظاهرا ایشان اشاره‌ای به خواننده حبیب داشتن که یکی از خوانندگان موسیقی پاپ مقیم لس آنجلس است که چند ماه پیش به ایران بازگشت. بازگشت حبیب ابتدا در حد شایع بود تا اینکه معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به خبرنگاران گفت که او برای تهیه سی دی و اجرای کنسرت در ایران درخواست مجوز کرده است. گفته می شود اسفندیار رحیم مشایی رئیس دفتر ریاست جمهوری در جریان سفرهایش به نیویورک با برخی خوانندگان ایرانی مقیم لس آنجلس دیدار داشته و برای بازگشت به ایران با آنها صحبت کرده است. چندی پیش شنیده شد که معین خواننده ایرانی موسیقی پاپ نیز به ایران بازگشت است، اما معین این خبر را در بی بی سی تکذیب کرد. احمد خاتمی امام جمعه موقت تهران با بیان اینکه مردم مشکلات اقتصادی را تحمل می‌کنند و مهلت می‌دهند که مسئولان اوضاع را بهتر کنند گفت اما اگر ببینند دینشان در خطر است یا در رابطه با احکام دینی تساهل و تسامح صورت می‌گیرد آرام نمی‌گیرند. وی همچنین گفته بود که در ادامه به اشاره به سالگرد قیام گوهرشاد مشهد علیه کشف حجاب، انقلاب اسلامی را حرکتی در اجرای احکام دینی دانست و گفت هر دولتی که می‌خواهد با اسلام مخالفت کند حجاب را ممنوع می‌کند و هر دولتی که به دنبال نزدیکی با دین اسلام است بر حجاب تاکید می‌کند و تردیدی نیست که بی‌حجابی گسترده برنامه‌ریزی شده است. در چند ماه اخیر بسیاری از مراجع مذهبی و مقامات دولتی جمهوری اسلامی بر مبارزه با بیهجابی و بدهجابی تاکید کردند. از اردیبهشت 89 با اجرای طرح حجاب و عفاف تلاش برای الزام شهروندان به حفظ پوشش اسلامی شدت بیشتری در ایران گرفته است. محمود بهرامی بازیگر سینما و تلویزیون ایران به دلیل عفونت ریوی در بیمارستان لب‌بافی نژاد تهران در سن 73 سالگی درگذشت. این بازیگر سینما و تلویزیون که متولد 1316 خورشیدی بود، بازیگری در سینما را از سال 1350 خورشیدی شروع کرد. از نخستین تجربه سینمایی او بازی در فیلم خواستگار مسئول 1351 ساخته علی حاتمی بود. بازی در فیلم‌های صمد به مدرسه می‌رود مسئول 1351 ساخته پرویز صیاد، خانه قمر خانم، اسرار گنج دره جنی، زنبورک، از دیگر فیلم های پیش از انقلاب است که محمود بهرامی در آنها بازی میکرد. محمود بهرامی پس از انقلاب نیز در فیلم های فراوانی از جمله مسافران مهتاب، سالهای خاکستر، جیب برا به بهش نمیروند و گاهی به آسمان نگاه کن بازی کرد. پیکر محمود بهرامی روز پنجشنبه گذشته 17 تیر ماه از مقابل ساختمان شماره 2 خانه سینما به سمت قطعه هنرمندان در بهشت‌سرای تهران تشییع شد. نصر حامد ابوزید، متفکر دینی مصری که به داشتن نگاهی آزاد اندیشانه به آموزای اسلامی شهرت داشت، روز دوشنبه گذشته در بیمارستانی در قاهره درگذشت. به گفته تحلیلگران، تفکرات ابوزید خط فکری متفکران اسلامی و تفکر رایج در مصر را به چالش می کشید و همین امر موجب شد تا وی در دهه 90 میلادی مورد غضب متولیان دینی مصر واقع شود. نصر حامد ابوزید در سال 1943 میلادی در یکی از روستاهای اطراف شهر تنتا در مصر به دنیا آمد. در جوانی به قاهره رفت و در دانشگاه قاهره به تحصیل مشغول شد. وی دکترای خود را در سال 1981 میلادی در رشته مطالعات اسلامی از همین دانشگاه دریافت کرد. یکی از بنیادی ترین نقاط تقابل اندیشه‌های ابوزید با آموزه‌های رایج اسلامی در تعبیر او از قرآن بود. ابوزید معتقد بود که قرآن در عین اینکه یک متن دینی است، یک کتاب ادبی است که باید از آن تفسیری عقلانی و بشری شود. وی حتی فراتر گذاشته و اظهار می‌داشت که قرآن مجموعه‌ای از گفتمان هاست که این امر با اعتقاد رایج مسلمانان که قرآن را وحی منزل خداوند می‌دانند همخوانی ندارد. ابوزید همچنین بر این باور بود که مفهومی تحت عنوان اسلام ناب وجود ندارد و اسلام در بستر تاریخی، جغرافیایی و فرهنگی است که معنا می‌یابد و باید با توجه به این حوزه‌ها مورد بررسی قرار بگیرد. این نگرش متفاوت وی موجب شد تا در سال 1995 میلادی دادگاه شریعت مصر حکم ارتداد ابوزید را صادر و ازدواج او را ملغا اعلام کند. در پی صدور حکم ارتداد نصر حامد ابوزید، گروه جهاد اسلامی مصر اعلام کرد آقای ابوزید را به قتل خواهد رساند و به دنبال این امر ابوزید و همسرش مجبور به ترک مصر شدند. آنها پس از مهاجرت از مصر مدتی در مادرید در اسپانیا و سپس در هلند سکونت گزیدند. آقای ابوزید در سال 2005 جایزه امن رشد را به دلیل آزاد اندیشی از آن خود کرد. این جایزه هر ساله از سوی مؤسسه‌ای در آلمان به افرادی اهدا می شود که در مسیر نشر اندیشه آزاد دموکراتیک، نوآوری در کشورهای عربی و دگرگونی فکری گام بر می دارند. از وی آثاری چند به فارسی ترجمه شده است که از آن جمله که از آن میتونیم نام ببریم: ابن عربی، معنای متن، دایره‌های ترس، نقد گفتمان دینی و رویکرد عقلانی در تفسیر قرآن اشاره کرد. وی در مصاحبه خود با خبرگزاری رویترز در سال 2008 میلادی عنوان کرده بود: من با تعصب مخالفم. تعصب ساخته ی انسان است و من فکر نمی کنم با به چالش کشیدن تعصبات دینی از دین خارج شوم. ابوزید خود را نه یک منتقد دینی که یک پژوهشگر مسلمان می دانست. وی در مصاحبه‌ای که با مجله ویکلی در سال 2000 داشت گفته بود: من به مسلمان بودن خود ایمان دارم. بزرگترین ترس من این است که کشورهای اروپایی من را به عنوان منتقد دینی بشناسند. من منتقد دین نیستم. من یک سلمان رشدی جدید نیستم و نمیخواهم که به من با این دید نگاه شود. دلم میخواهد به ملل مسلمان بگویم: من مسلمان زاده شدم، من مسلمان زاده شدم، همانند یک مسلمان زندگی کردم و اگر خدا بخواهد مسلمانم از دنیا خواهم رفت. نصر حامد ابوزید روز دوشنبه 15 تیر ماه در بیمارستان قاهره به دلیل بیماری نامعلومی از دنیا رفت. وی در زمان فوت 66 سال سن داشت. نصر حامد ابوزید دکترای خود را در رشته ادبیات عرب از دانشگاه قاهره گرفته بود و تا پیش از تبعید خود از مصر در همین دانشگاه تدریس میکرد. انتشار نظریات نصر حامد ابوزید در ایران هم با مسائلی مواجه بود. در پی انتشار مصاحبه اختصاصی و مفصلی با نصر حامد ابوزید در مجله کیان که در این مصاحبه نظرات آقای ابوزید در مورد قرآن مطرح شده بود، این نشریه در ایران توقیف شد. مجله کیان از شناخته شده ترین نشریات نزدیک به روشنفکران دینی در ایران بود که به ویژه در انتشار نظریات عبدالکریم سروش نقشی معماری داشت. آخرین مطلب در حوزه فرهنگ و ادب در مورد ناظم حکمت گفته میشه که ارثیه گمشده ناظم حکمت پیدا شد. ارثیه ناظم حکمت که ده ها سال پیش گم شده بود در کوهستان اورال روسیه پیدا شد. ارثیه کامل ناظم حکمت شامل دستنوشته های اشعار و نامه ها، کتابه ها و اساسیه زندگی شخصی او نزد زن روس 94 ساله‌ای بود که نگهداری می شد. در دوره‌ای که این شاعر بزرگ در سال 1952 پس از ورود به شوروی سابق در بیمارستانی در مسکو بستری شده بود، این زن پزشک معالج او بود و سپس با عشقی پرشور به معاشرت با او ادامه داد. بنابر گزارش روزنامه ترکیه حریت چاپ استانبول، این خانم درباره زندگی شاعر و روابط او با پلیس امنیتی شوروی سابق کاگبه مرتب گزارش می‌داده است. وی به خبرنگار روزنامه حریت گفته است که قصد دارد ارثیه ناظم حکمت را هر چه زودتر به مبلغ 1,000,000 دلار به فروش برساند. بنابر گزارش روزنامه حریت، دو سال پیش این خانم اتومبیل ناظم حکمت را در ازای 600 دلار به یکی از دوستداران شاعر واگذار کرده است. وزارت فرهنگ ترکیه نسبت به تصاحب ارثیه ناظم حکمت علاقه نشان داده است، اما گفته است که برای خریدن آن بودجه‌ای در اختیار ندارد. از این رو تلاش می‌کند از راه‌های دیپلماتیک به ارثیه شاعر دست یابد. دوستان حکمت و دوستداران شعر او از دولت ترکیه تقاضا می‌کنند که موزه‌ای به نام شاعر تأسیس کند و در آن اشیای بازمانده از او را نگهداری کند. ناظم حکمت که در سال 1902 میلادی متولد شد و در سال 1963 بدرود حیات گفت، بنیانگذار ادبیات نوین ترکیه و یکی از شعرهای برجسته ادبیات جدید قرن بیستم به شمار می رود. ناظم حکمت در جوانی به خاطر فعالیت‌های کمونیستی در زمان حکومت مصطفی کمال پاشا آتاتورک چند بار دستگیر شد و 13 سال از عمر خود را در زندان گذراند. زمانی که در زندان سخت بیمار شده بود، بر اثر فشارهای جهانی در سال 1951 میلادی به طور موقت از زندان آزاد شد. ناظم حکمت با استفاده از این فرصت از ترکیه به اتحاد شوروی سابق گریخت و تا پایان زندگی در آن کشور زندگی کرد. حکمت در سال 1963 میلادی بر اثر سکته قلبی در مسکو درگذشت و در همین شهر به خاک سپرده شد. ناظم حکمت مجموعه‌ای بزرگ از اشعار زیبا با محتوای انسان دوستانه در ستایش آزادی و برابری سروده است که به بیش از 50 زبان ترجمه شده است. بیشتر اشعار و نمایشنامه های ناظم حکمت به زبان فارسی ترجمه شده است. ادیبانی مانند احمد شامرو، رضا سید حسینی، جلال خسروشاهی و احمد پوری آثار ناظم حکمت را به زبان فارسی ترجمه کردند. داشتم واسه یه به تو رسیدم من از خودم گذاشتم شده این دلم یه خسته آخه این دلم یه شکسته دیگه طاقتم تمومه گذاشتم مثل یه به تو رسیدم من از خودم گذاشتم شده این دلم یه خسته آخه این دلم یه شکسته دیگه طاقتم تمومه خیلی دیوونم میگی آره میدونم میگم بشین کنارم میگی دوست ندارم تو رو بسم به عالم منم تو بسم دارم پیش از اینکه خبرهای ایران و دیگر کشورها رو به سمع حضورتون برسونم، نگاهی خواهم داشت به یادداشت‌های آقای حسن رجب نژاد از شمال کالیفرنیا که در وبلاگش تحت عنوان گیل مرد هست، یک نوشته ای را داره که به نظر جالب میرسه که برای شما بخونم برای رفع خستگی. درس جغرافیا از یادداشت‌های حسن رجب نژاد. یه روزی معلم کلاس جغرافیای طبیعی رو ایران رو از دانش آموزا میخواد که شرح بده. شاگرد در جواب میگه که جغرافیای طبیعی ایران از شمال محدود است به ایالات متحده آمریکا، از جنوب محدود است به ایالات متحده آمریکا، از شرق محدود است به ایالات متحده آمریکا و از غرب محدود است به ایالات متحده آمریکا. معلم میپرسه که جغرافیای فرهنگی و سیاسی ایران را شرح دهید. شاگرد در جواب میگوید ایران از شمال محدود است به حوزه علمیه قم، از جنوب محدود است به حوزه علمیه قم، از شرق محدود است به حوزه علمیه قم و از غرب محدود است به حوزه علمیه قم. معلم میپرسه که جغرافیای اقتصادی ایران را شرح دهید. شاگرد پاسخ میدهد ایران از شمال محدود است به بنیاد مستضعفان، از جنوب محدود است به بنیاد 15 خرداد، از شرق محدود است به امپراتوری واعظ طبسی و از غرب محدود است به بنیاد شهید. معلم میپرسه جغرافیای انسانی ایران را شرح دهید. شاگرد پاسخ میدهد از ایران از شمال محدود است به مستضعفین، از جنوب محدود است به مستضعفین، از شرق محدود است به مستضعفین و از غرب محدود است به مستضعفین. معلم میگوید آفرین. چه چهر دل سنگ بودی دیل کنه نخست توجه شما را به خلاصه خبرهای این ساعت جلب می‌کنم. هیئت دولت جمهوری اسلامی ایران از ترس بازاریان طی اطلاعیه روزهای یکشنبه و دوشنبه 20 و 21 تیر ماه را به گفته هیئت دولت به منظور گرمای شدید در تعدادی از استان‌های ایران تعطیل عمومی اعلام کرد. این تعطیلی در حالی اعلام می شود که به دنبال اعتراض بازاریان تهران طی روزهای اخیر، بازاریان تصمیم داشتند طی روزهای آتی مجدداً دست به اعتصاب بزنند. گرامی داشته 18 تیر ماه، ساروز حمله نیروهای شبه نظامی به کوی دانشگاه تهران در بعضی از کشورهای جهان. محمد جواد لاریجانی دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی از مجازات سنگسار دفاع کرد و خشم دولت‌های غربی از حکم سنگسار سکینه محمدی آشتیانی. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی میگوید عدم اجرای قانون گردنکشی است. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا ایران را به تلاش برای دستیابی به سلاح هسته‌ای متهم و تاکید کرده است که گزینه نظامی را کنار نگذاشته است. انتقاد میرحسین موسوی از عدم برخورد با عاملان حادثه 18 تیر ماه. فرودگاه اروپا به روی تعدادی از هواپیمای مسافربری ایران بسته شد. محکومیت یک ایرانی در کانادا به جرم ارسال تجهیزات هسته‌ای به ایران و جام جهانی فوتبال 2010 میلادی به روزهای پایانی خود رسیده است. بعد از ظهر امروز ساعت 20:30 به وقت دانمارک، آلمان برای کسب مقام سوم یا برنز به مصاف اوروگوئه خواهد رفت و بعد از ظهر فردا ساعت 8:30 دو تیم هلند و اسپانیا برای کسب مقام قهرمانی جان به مصاف هم خواهند رفت. توجه شما را به مشروع بعضی از خبرها توجه شما را جلب میکنم. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا در مصاحبه با یک شبکه تلویزیون اسرائیلی گفته است که اطمینان میدهد برای حل مناقشه هسته‌ای ایران هیچ گزینه‌ای را از روی میز حذف نکرده است. باراک اوباما در مصاحبه با شبکه 2 تلویزیون اسرائیل که روز پنجشنبه پخش شد همچنین گفته است دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای غیر قابل قبول است و ما برای جلوگیری از وقوع چنین اتفاقی دست به هر اقدامی خواهیم زد. باراک اوباما در پاسخ این پرسش که آیا نگرانی نیستید که اسرائیل با حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران آمریکا را غافلگیر کند گفت روابط بین آمریکا و اسرائیل به اندازه کافی قوی است و هیچ کدام از ما تلاشی برای غافلگیر کردن دیگری نمی کند. رئیس جمهور آمریکا اضافه کرده است که ما تلاش می کنیم که درباره این نگرانی مشترک هماهنگ باشیم و نخست وزیر اسرائیل به این رویکرد متحد است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، اسرائیل که تنها دارنده سلاح هسته‌ای در خاورمیانه محسوب می‌شود، جمهوری اسلامی را اصلی‌ترین تهدید برای خود می‌داند. محمود احمدی‌نژاد رئیس جمهوری اسلامی از زمان روی کار آمدن خواستار محو اسرائیل شده است. کشورهای غربی جمهوری اسلامی را متهم می‌کنند که در پوشش برنامه هسته‌ای خود در صدد دستیابی به تکنولوژی لازم برای ساخت سلاح اتمی است. جمهوری اسلامی این اتهام رو رد میکنه و میگوید که برنامه هسته این کشور کاملا صلح‌آمیز است. اسرائیل میگوید برای حل مناقشه هسته ایران همه گزینه ها و از جمله گزینه نظامی را مد نظر خواهد داشت. اسرائیل در سال 1981 تأسیسات هسته ای عراق را بمباران کرد و در سال 2007 تأسیساتی را در سوریه بمباران کرد و مدعی شد که این تأسیسات اتمی سوریه بوده است. بارک اوباما در بخش دیگری از این گفتگو تصریح کرده است که به رغم انکار جمهوری اسلامی همه نشانه حاکی از آن است که آنها به دنبال دستیابی به سلاح‌های اتمی هستند. رئیس جمهور آمریکا همچنین تأکید کرده است جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح اتمی اولویت اصلی دولت اوست. بارک اوباما گفته است مهمترین تهدید برای اسرائیل ایران و ظرفیت دستیابی این کشور به سلاح اتمی است و این اولویت اول سیاست خارجی 18 ماه گذشته هم بوده است. رئیس جمهور آمریکا میگوید ما در را برای حل این چالش از طریق دیپلماتیک باز گذاشتیم و اضافه کرده است من به شما اطمینان میدم که گزینه‌ها را از روی میز حذف نکردم. شورای امنیت سازمان ملل تا کنون طی 4 قطعنامه تحریمی از جمهوری اسلامی ایران خواسته است تا فعالیت‌های مربوط به غنی‌سازی اورانیوم را متوقف کند. جمهوری اسلامی با رد این درخواست برنامه غنی‌سازی خود را همچنان ادامه می‌دهد. پس از تصویب 4 قطعنامه تحریمی علیه ایران، آمریکا و اروپا تحریم‌های یک جانبه علیه ایران اعمال کردند. در همین زمینه محمود احمدی نژاد رئیس جمهور اسلامی که برای شرکت در کنفرانس گروه 8 به نیجریه سفر کرده است روز پنجشنبه با اشاره به این که قطعنامه علیه ایران کاغذ است میگوید این تحریم کوچکترین اثری بر برنامه هسته‌ای ایران نخواهند داشت. این در حالی است که رهبران مخالفان دولت در ایران با انتقاد از سیاست‌های هسته‌ای دولت دهم میگویند این تحریم‌ها بر زندگی مردم اثر میگذارد. میرحسین موسوی از رهبران مخالفان دولت در ایران در واکنش به قطعنامه اخیر علیه ایران گفته است این که بگوییم این قطعنامه چون یک دستمال استفاده شده است مصائب ناشی از سیاست‌های پرهیاهو و عوام فریبانه را تخفیف نخواهد داد. بنا به گزارش سایت سهام نیوز 2 هواپیمای ایرانی فرودگاه هامبورگ را بعد از خودداری از تامین سوخت ترک کردند. خبرگزاری رویترز روز پنجشنبه به نقل از سخنگوی فرودگاه هامبورگ گزارش داد که 2 هواپیمای ایرانی در این هفته در پی خودداری از تامین سوخت برای آنها فرودگاه را ترک کردند. این اظهارات در حالی ابراز می‌گردد که چند روز پیش گزارش‌هایی درباره منع تأمین سوخت برای هواپیمای ایرانی در کشورهای آلمان، بریتانیا، امارات متحده عربی در چارچوب تحریم‌های یک جانبه آمریکا علیه جمهوری اسلامی مخابره شده است. واشنگتن پست نگاهی داره به ترحیم‌هایی که علیه رژیم جمهوری اسلامی تصویب شده است. واشنگتن پست می‌نویسد ترحیم‌ها به تنهایی علیه رژیم تهران کارساز نخواهد بود. این روزنامه در شماره روز گذشته خود نوشت ترحیم‌ها برای اثبات میزان تأثیر خود به زمان کافی نیاز دارند تا بتوانند از طریق اعمال فشار بر حکومت سیاست هسته‌ای آن را تغییر دهند. در این حال هر روزه بر ذخیره اورانیوم غنی شده رژیم ایران افسوده می شود و زمان برای متوقف ساختن رژیم به سرعت رو به پایان می رود. به این ترتیب وقوع دو سناریو در ماهای آینده به نظر می رسد که احتمال وقوع سناریو دوم بیشتر است. اما از دو سناریو چی هست؟ سناریو اول، روند کنونی بر دستیابی رژیم تهران به سلاح هسته‌ای تا پایان سال جاری دلالت می‌کند و رژیم اسلامی دارای سلاح هسته‌ای آمریکا را با شرایط استراتژیکی دشواری در منطقه روبرو خواهد ساخت و به این ترتیب رقابت هسته‌ای در سراسر خاورمیانه آغاز خواهد شد. در این بین جمهوری اسلامی تسلط خود بر خلیج فارس را افزایش خواهد داد و با دامن زدن به بی‌ثباتی در عراق، افغانستان و کشورهای عربی میانه رو ضمن گسترش تروریسم در تمامی منطقه موجب جلوگیری از ایجاد صلح میان اسرائیل و فلسطینیان خواهد شد. گزینه اول بود یا سناریوی اول. اما سناریوی دوم، اسرائیل به تأسیسات هسته‌ای رژیم تهران حمله نظامی خواهد کرد که موجب پاسخ تلافی جویانه از سوی رژیم تهران خواهد شد و در این شرایط ایالات متحده آمریکا نمیتواند نسبت به همپیمان خود در منطقه بی‌طرف بماند. آمریکا نمیتواند تا ابد منتظر بماند تا دیپلماسی و تحریم به نتیجه برسد. تحریم‌ها تنها در صورتی مؤثر هستند که با آغاز روندی جهت آماده سازی استفاده از گزینه نظامی به عنوان آخرین گزینه همراه باشند. دولت آمریکا باید برای رژیم تهران و همچنین مردم آمریکا روشن سازد که در صورت عدم توفیق دیپلماسی راهی جز حمله نظامی باقی نخواهد ماند. بنا به گزارش‌های منتشر شده، صدا و سیمای جمهوری اسلامی شب گذشته اعلام کرد که دولت جمهوری اسلامی روزهای یک شنبه و دوشنبه را به دلیل گرمای هوا در تهران و چند شهر دیگر تعطیل کرده است. به گفته آگاهان علت اصلی تعطیل کردن روزهای یک شنبه و دوشنبه فردا و پس فردا هراس دولت از اعتصاب از قبل اعلام شده بازاریان تهران است. روز گذشته اعلام شده بود که بازاریان تهران قرار است از روز یکشنبه 20 تیر ماه یعنی فردا دست به اعتصاب سراسری بزنند. برنارد کوشنر وزیر امور خارجه فرانسه روز گذشته اظهار داشت که از شنیدن حکم سنگسار سکینه محمدی آشتیانی در ایران بسیار خشمگین شده است. روزنامه تایمز لندن گزارش داد که سفارت جمهوری اسلامی در لندن در بیانیه گفته است که بر اساس اطلاعات رسیده از مقامات قضایی مسئول در ایران، سکینه محمد آشتیانی سنگسار نخواهد شد. اما محمد مصطفایی وکیل محکوم گفت در حال حاضر هیچ مدرکی دال بر لغو حکم سنگسار موکل خود در اختیار ندارد. وی گفت خانم محمدی هنوز در زندان در انتظار تصمیم دستگاه قضایی جمهوری اسلامی است و در این مورد اطلاعی به من داده نشده است. وزیر امور خارجه فرانسه گفت رفتاری که با این زن صورت میگیرد وجدان کل بشریت را جریه دار میکند. روزنامه تایمز لندن در شماره روز گذشته خود در صفحه اول روزنامه با چاپ عکس سکینه محمدی، زن بیپناه ایرانی محکوم به سنگسار، خطاب به جنایتکاران اسلامی حاکم بر ایران نوشت سنگسار را متوقف کنید. روز گذشته 18 تیر ماه سال روز حمله نیروهای شبه نظامی جمهوری اسلامی به خوابگاه کوی دانشگاه تهران بود. دانشجویان دموکراسی خواه دانشگاه تهران در رابطه با سال روز این روز اطلاعی را صادر کردند. بنابرای گزارش دانشجو نیوز، این انجمن در بیانیه خود ضمن یاد از شهید 18 تیر ماه عزت ابراهیم نژاد و شهید اکبر محمدی خواهان برآورده شدن مطالبات بر حق مردم ایران در مسیر آزادی و دموکراسی و آزادی بی قید و شرط تمامی زندانیان سیاسی و عقیدتی شده است. در این بیانیه دانشجویان دموکراسی خواه دانشگاه تهران آمده است 11 سال از فاجعه به خاک و خون کشیدن کوی دانشگاه تهران توسط چکمه پوشان استبداد می گذرد. استبداد حاکم گمان می برد که با سرکوب خونین دانشگاه می تواند خواست 100 ساله مردم ایران را برای آزادی، دموکراسی و عدالت اجتماعی را در نطفه خفه کند. اما کوتاه‌فکران حاکم هیچگاه معنای واقعی جمله دانشگاه آخرین سنگر آزادی را درک نکردند. فریاد دانشجویان به خون غلطیده و حد که حرمت شده 18 تیر 78 جان تازه‌ای به جنبش آزادی‌خواهی مردم ایران داد و برایند 10 سال مبارزه مدنی، 10 سال جنبش اجتماعی، 10 سال مبارزه شورانگیز زنان و جوانان خود را در خروش بیمانند 25 خرداد که نه بزرگی به استبداد و دیکتاتوری دینی بود نشان داد. 18 تیر ماه 78 سرآغاز فصلی نو در مبارزه بدون خشونت ملت ایران بود. تجربیات سخت و نشیب و فرازهای فراوان جنبش دانشجویی در طی سالهای بعد از 18 تیر ماه 78 که همراه با زندان و شکنجه و محرومیت از تحصیل و کار و بسیاری حقوق اجتماعی دیگر بود، در کنار اراده سبز مردم ایران برای تغییر فصل دیگری از آزادی خواهی را رقم زد. به طوری که اکنون 11 سال پس از 18 تیر 78 و بیش از 1 سال پس از خیزش دوباره مردم ایران در آستانه 18 تیر ماه بار دیگر صف‌بندی 100 ساله استبداد و آزادی خواهی را نظاره گریم. جوانه هایی که 10 سال پس از 18 تیر ماه 78 زیر چکمه های استبداد رشد کرده بودند، نهالی شدن سبز قامت و فریاد فرو خفته زنان، جوانان، کارگران و معلمان ستمدیده را این بار بلندتر، رساتر و آگاهانه‌تر بر سر استبداد کوبیدند. در حالی که عوامل و آمرین 18 تیر 78 هیچ وقت معرفی نشدند و به سزای اعمال ننگینشان نرسیدند، 10 سال بعد فاجعه دیگری آفریدند و بار دیگر در 25 خرداد 88 دشقیمان روسیه کوی دانشگاه تهران را لگدمال کردند، اتاقها سوزانده شدند و بار دیگر خون دانشجویان سنگ فرش خوابگاه را رنگین کرد و اینک نیز همچون گذشته شاکی و متهم جایشان عوض شده و متجاوزین آزادانه به سرکوب اقشار دیگر ملت مشغولند و بیش از 30 دانشجو بعد از فشارهای طولانی در انتظار حکم خود هستند و در این میان محکومیت قطعی عزت تربتی عضو سابق انجمن اسلامی دموکراسی خواه نشانه دیگر از فقدان عدالت در دستگاه قضایی کشور است. حاکمیت که حتی خود هم توهماتش را در باره پایان جنبش سبز باور ندارد، تحرکات خود را برای سرکوب مبارزات مردمی از سر گرفته است تا بدانجا که به دانشگاه مربوط است، دست نشاندگان حاکمیت در دانشگاه با آگاهی از اینکه احکام گسترده تعلیق و اخراج از دانشگاه و محرومیت از تحصیل و نیز احکام سنگین بیدادگاه‌های انقلاب خلأی در اراده دانشجویان برای بزرگداشت 18 تیر ماه در امتداد جنبش آزادی خواهی سبز ایران نخواهد کرد، با بهانه مسک سمپاشی حشرات اقدام به تعطیلی کوی دانشگاه تهران نموده است. گویی اینکه از سال گذشته جمعیت کوی دانشگاه تهران را به 1/3 جمعیت سال گذشته رسانده است. حنای عوام فریبان چه در رأس حاکمیت و چه در دانشگاه دیگر رنگی ندارد، چرا که پیوستگی جنبش همیشه پایدار دانشجویی با مبارزات آزادی خانه کارگران که بیش از گذشته تحت فشار هستند، زنان و جوانان ایرانی جنبش سبز آزادی خواه را تا رسیدن به آرمان دموکراسی و آزادی و عدالت اجتماعی همراهی می کند. انجمن اسلامی دانشجویان دموکراسی خواه دانشگاه تهران و علوم پزشکی تهران ضمن گرامی داشت یاد تمام شهیدان راه آزادی، بلخص شهیدان دانشجو و شهید همیشه جاوید 18 تیر ماه 1388 عزت ابراهیم نجات، شهید اکبر محمدی، پیمان خیش را با مردم آزادی خواه ایران تحکیم نموده و خانه برآورده شدن مطالبات بر حق مردم ایران در مسیر آزادی و دموکراسی و در رأس آنها خواهان آزادی بی قید و شرط تمامی زندانیان سیاسی و عقیدتی در کلیه نقاط ایران هستیم. بیانیه دانشجویان دموکراسی خواه دانشگاه تهران و علوم پزشکی تهران. سن کشیدنی رو نگاه تو رو نیمه جون بر توی کابوس دقیقا و مر که شده تموم کاروبار ما زیر چتر تیر و ترکشه از آن واسه دل بریدنی از گروهش و رفیق و زندگی توی قرقاب سقوط و بندگی نه نباید از اونا سوال کنیم نباید هر طور دیگه چال کنیم کار زنده است کار فکر پر زدن زیر سایه وطن کار زنده است بار زنده است بار زنده است سار فکر پر زدن زیر سایه وطن بار زنده است بار زنده است بار زنده است بار فکر پر زدن زیر سایه وطن زنده است آره زنده منو گریه تو با حسرت مرفتم شب و سنگی تن و زخمی دل و آهن سر کوچه یه ستاره بینشونی دم دیوار یه گلایل شده خونی بار زنده است بار فکر پر زدن زیر سایه وطن بار زنده است بار زنده واسه قصه گفتن برا مادرای پار پار دل برا نسلای نشست پا به گل که چه اومد به سر ما و دیار که چرا عمری بخ کرده بخار واسه نقش و بردن به چه غربت و پیچ بی کسی تا که شاید برسه هم نفسی نه نباید از اونا سوال کنی نباید حرفا رو دیگه چال کنی آره زنده است آره زنده است آره زنده است آره فکر پر زدن آره زنده زیر سایه یه بچن آره زنده است آره زنده است در رابطه با سالگرد 18 تیر ماه سراج الدین میردامادی فعال سابق دانشجویی گفتگویی را با رادیو فرانسه داره که چند لحظه دیگر برای شما پخش میکنم. به مناسبت 18 تیر و با یادآوری دو حادثه سرکوب خونین دانشجویان در 11 سال پیش و سپس حوادث سال گذشته در ایران، امروز بحث‌های فراوانی در این باره در محافل سیاسی و اجتماعی رواج داشت. دیشب هزاران نفر از بازماندگان قربانیان سال گذشته، از جمله قربانیان کهریزک، در بهشت زهرا گرد آمدند و همزمان بسیاری از تشکل‌های دانشجویی به مناسبت وقایع خونین 18 تیر دست به انتشار اطلاعیه زدند. امروز همچنین میرحسین موسوی با یادآوری خاطرات تلخ 18 تیر اظهار داشت که اگر با آن رویداد تلخ درست برخورد میشد و مسببان این فاجعه شناخته، محاکمه و کیفر میشدند، ما حوادث سال گذشته را نداشتیم. از آقای سراج میردامادی، از فعالان دانشجویی در دوران 18 تیر میپرسم جنبش دانشجویی از حوادث خونین سرکوب اون سالها الان چه درس هایی میتونه آموخته باشه؟ اول لازمه که ریشه های این حادثه رو یه اشاره کوتاهی من بهش بکنم و برمیگرده به مسئله بخش انتخابی پس از دوم خرداد و کودتایی که بخش انتصابی علیه اون کرده بود و تلاش کرد با برخورد و سرکوب دو بازوی جنبش دوم خرداد که مطبوعات و جنبش دانشجویی بود، تلاش بکنه که دولت انتخابی آقای خاتمی رو با چالش و با سرکوب و با مانع مواجه بکنه و یک توطئه مشترکی بود بین نهادهای انتظامی، دباست شخصی ها و دستگاه های زیر نظر رهبری تا دانشگاه رو به عنوان سنگر مهم دفاع از آزادی در 11 سال پیش با سرکوب خشن مواجه بکنن که عملا سرکوب مطبوعات رو هم بتونن پوشش بدن. ولی درسایی که جنبش دانشجویی از اون واقعه گرفت برمیگرده به این که باید اتحاد و تلاش خودش رو برای رسیدن به دموکراسی دنبال بکنه و سعی بکنه که درسهای گذشته پیش روی او باشه و با تکرار اون سعی کنه که آرمانهای آزادی، دموکراسی و حقوق بشر رو به عنوان سه هدف عمده در جنبش دانشجویی دنبال بکنه و تلاش کنه با استفاده از نیروهای داخل و خارج دانشگاه این فاجعه بزرگ که یک اعتراض مسالمت آمیزی بود که دانشجوها انجام دادن و توسط حاکمیت به خاک و خون کشیده شد و دستگاه قضایی هم همونطور که در بیانیه آقای مهندس موسوی بود و بارها هم گفته شده، عملا با زندان کردن دانشجویان مضروب و تبرئه آمران و مباشران اون جنایت نشون داد که این سرکوب و این جنایت توسط بخش‌های قضایی، امنیتی و به طور کلی بخش انتصابی حاکمیت سازماندهی و به اجرا گذاشته شد، تکرار این حادثه و بازخوانی اون و بازگو کردن اون در سالگرد اون برای جنبش دانشجویی این درس و این پیامو داره که این راه دشوار ادامه داره و برای رسیدن به هدف باید گذشته ها رو در یاد نگه داشت و نگاه به آینده داشت. آقای میردامادی، با اشاره‌ای که کردید به مسببان حوادث 18 تیر ماه، آیا فکر می‌کنید که چه نیرویی در اون زمان می‌بایست پافشاری بکنه برای اینکه این حقیقت برملا بشه و مجرمین به کیفر خودشون برسن؟ ببینید، در اون مقطع باید یک یادآوری بکنیم که در واقع حاکمیت دوپاره بود. یک حاکمیت بخشی بود که اسمن دولت و وزارت کشور رو در اختیار داشت ولی عملا از اختیارات لازم برای برخورد با آمران و مباشران برخوردار نبود و در این حال البته رئیس جمهور منتخب در اون مقطع آقای خاتمی هم از اراده و شجاعت و صراحت لازم برای برخورد با نیروهای سرکوبگر در این حال برخوردار نبود و ای بسا بخش‌هایی در داخل وزارت کشور، مدیران میانی و مدیرانی پایین‌تر از حتی وزیر، از شجاعت، صراحت و صلابت بیشتری برخوردار بودن تا رئیس جمهور در اون مقطع. مضافاً بر اینکه نیروی انتظامی به دولت تفویض نشده بود و وزارت کشور تفویض نشده بود و نیروی پلیس کشور در کنار نیروهای سرکوبگر عملاً در مقابل مردم و دولت بودند. و از اون طرف دستگاه قضایی هم در کنار جریان سرکوبگر کمک کرد به تبرئه مأموران و مباشران این قضیه. بخش دولت در واقع از این جهت متهمه که صراحت لازم رو در برخورد حداقل رسانه‌ای و شفاهی و محکوم کردن به اندازه کافی ایفا نکرد در مقام رئیس دولت. شاید در مقام وزیر کشور و معاون وزیر کشور کارنامه موفقی داشتن که در کنار مردم بودن، خودشون از سوی نیروهای سرکوبگر مجروح شدن، ولی از اون طرف متهم درجه یک بخش‌های انتصابی زیر نظر دفتر رهبری، نیروی انتظامی، سپاه، لباس شخصی‌ها و در نهایت دستگاه قضایی بودن که مباشران و آمران رو تبرئه کردن. با توجه به صحبت‌های آقای موسوی، آیا میشه دادگاه متهمان کهریزک رو دقیقاً با دادگاه اون زمان مقایسه کرد؟ بله، بیشک همینجوره، یعنی شباهت‌های زیادی وجود داره که همواره دستگاه قضایی در راستای بازسازی آبروی از دست رفته و مشروعیت مخدوش شده یه حاکمیت تلاش میکنه به گونه‌ای به صورت مانوری تلاش کنه که نشون بده که میخواد بخشهایی از جریانات تندرو و لباس شخصی و به تعبیر حاکمیت یک واژه جعلی درست شده به نام خودسر، اینها رو میخواد مجازات کنه و با اونها برخورد بکنه. اما عملا نشون داده شد در دادگاه کوی دانشگاه و در دادگاه کهریزک و سایر دادگاه‌های مشابه که هیچ نیروی خودسری وجود نداره و تمام نیروهای لباس شخصی که عمل میکنن، سرکوب میکنن، میزنن، میبندن، به کوی دانشگاه حمله میکنن در دوره 8 ساله اصلاحات و بعد در دوره 4 ساله اول آقای احمدی نژاد و این یک ساله اخیر با سرکوب خونونی که صورت گرفت، تماما سازماندهی شده هستن، مأموریت دار هستن و کاملا افراد شناخته شده و با عزم و اراده و حمایت و پشتیبانی مشخص نهادهای قضایی امنیتی هستن و همچنان که امیدی به دادگاه متهمان حمله به کوی دانشگاه در 11 سال پیش نبود، به نظر میرسه که در این پروسه قضایی هم عدالت و صراحت فاقد هستش و این عنصر رو ما ندیدیم و نخواهیم دید. توی صحبتاتون در توضیح علل این حمله به تعرض بخش انتصابی علیه بخش انتخابی اشاره کردید. امسال در اعلامیه‌های متعددی که به این مناسبت منتشر شده و کوشش کردن علت یابی بکنند، از جمله دانشجویان هوادار جنبش مسلمانان مبارز در بیانیه تقریبا مشروعی که به این مناسبت منتشر کردن توضیح دادن که در دهه اخیر، دهه‌ای که 18 تیر درش قرار داشت، فعالیت‌های دانشجویی جان تازه‌ای گرفته بودند، اما بر اثر هجوم سرکوبگران و نیز سرخوردگی از اصلاحات جنبش کم کم منزوی شد. در کنار این تحلیل، تحلیل‌های دیگه‌ای هستش از گروه‌هایی که مثلا به دانشجویان سوسیالیست معروفند یا یک گروه دیگه‌ای به اسم نشریه دانشجویی بذر. اینها اساساً خود جنبش اصلاحات رو جزو سرکوب کنندگان این جنبش قلمداد کردن. مثلا دانشجویان سوسیالیست نوشتن که این جنبش به یاری خود اصلاح طلبان و بازوهای اجرایی آنها، یعنی دفتر تحکیم وحدت و انجمنهای اسلامی، به انحراف کشیده و خاموش شد. یا نمیدونم نشریه دانشجوی بذر نوشته که مبارزات دانشجویی به ویژه علیه دولت اصلاحات بود. درباره این چه توضیحی میشه دادش آقای؟ نه، به نظر میرسه که اینها بی‌انصافیست و کسایی که اینها رو مینویسند اصلا در این جنبش 11 سال پیش حضور نداشتن، با فضای سیاسی اون دوره آشنا نبودند. این جنبش در اعتراض به بسته شدن یه روزنامه شناخته شده اصلاح طلب جرقه خورد و دولت اصلاحات، مسئولان وزارت کشور در کنار افراد تظاهر کننده تلاش میکردند که مطالبات مردم رو مطرح بکنن و خود اونها مورد ضرب و شتم قرار گرفتن. بخشی از وزرای کابینه شب رو در کنار دانشجویان مضروب شده در داخل کوی دانشگاه موندن و به اونها کمک کردن. به نظر میسه این حرفایی که زده میشه مال نسلیست که به صورت تحریف شده تاریخ 11 سال پیش رو شنیده و خودش در اون ماجرا حضور نداشته. بیشترین دستگیر شده ها از میان رهبران جنبش دانشجویی دفتر تحکیم بود که خودشون وابسته و نزدیک به جنبش اصلاح طلبی بودن. ویدئوهای زیادی الان موجود هستش که اینها حکایت از این داره که مقامات دولتی تلاش میکردن که مردم رو اقناع کنن و تلاش میشد در شورای عالی امنیت ملی، شورای امنیت کشور، مسئولان دولت تلاش میکردن که هرچه بیشتر مانع از این بشن که نیروی انتظامی وقت که بسیار خشن و سرکوب گر عمل میکرد خون کمتری بریزه و جمعیت کمتری رو دستگیر بکنه، مانع از فعالیت‌های خشن نهادهای لباس شخصی و سپاه و نیروی انتظامی و سایر ارگان‌ها بودن. همه اینها شهود و اسناد مدارک خاطرات زیادی موجوده و به نظر میرسه که این تاریخ کاملا تحریف شده است و از واقعیت بسیار بدوره. از آقای سراج میردامادی، از فعالان سابق دانشجویی در ایران، از اینکه وقتشون رو برای این گفتگو در اختیار ما گذاشتند صمیمانه تشکر میکنم. به گزارش دیگری توجه کنید که بازم در مورد 18 تیر ماه هست، سال روز سالگرد حمله نیروهای شبه نظامی جمهوری اسلامی به کوی دانشگاه تهران. این بار گزارش رو از دوچه ولت برای شما پخش میکنیم که یه فعال دانشجویی با این رادیو گفتگو کرده است. قاسمی نژاد، 11 سال از واقعه 18 تیر که بسیار اون رو نقطه عطف جنبش دانشجوی ایران و بعضی هم اون رو اصلا تولد جنبش دانشجوی ایران در دوره جدید میدونن میگذره. در یک سال اخیر اتفاقات زیادی افتاده و فشار بر کلیه فعالان مدنی از جمله دانشجویان زیاد شده. در حال حاضر تعداد زیادی دانشجوی گمنام و شناخته شده از تشکل‌های دانشجویی در زندان هستند. حداقل 10 عضو شناخته شده یه تشکل‌های دانشجویی در حال حاضر یا در زندانن و یا در زیر حکم‌های سنگین قرار دارن. موقعیت امروز جنبش دانشجویی رو نسبت به 11 سال پیش، سال 78، چطور ارزیابی می‌کنید؟ البته در مورد اینکه آیا 18 تیر نقطه عطف جنبش دانشجویی پس از انقلاب یقینا نبوده، بعد از انقلاب ممکنه اتفاقی که در هستی دانشگاه ها افتاد انقلاب فرهنگی بود. در 18 تیر اتفاقی که افتاد و تفاوتش با اتفاقات پس از خرداد 88 این بود که در 18 تیر رهبری اعتراضات بر عهده دانشجویان بود، حداقل بر عهده یک بخشی از جنبش دانشجویی بود. پس از خرداد 88 ما شاهد این نیستیم، یعنی جنبش دانشجویی به اون معنا پیشرو نیست. جنبش دانشجویی در متن یک جنبش عظیمتری عمل میکنه، بزرگتری عمل میکنه که رهبری اون هم با نیروهای سیاسی هستش. در سال 78 در واقع اون طیفی که رهبری میکردند اون جنبش عظیمتر سیاسی رو احساس میکردند که اتفاقی که در سال 78 داره میفته یک نوع به چالش کشیدن رهبری اونها هست. یعنی شما دیدید اصلاح طلبان بسیار برخورد منفی شاید کردن با وقایعی که اتفاق افتاد. از طرف دیگه ما در اون دوران در خود جنبش دانشجویی هم یک شکاف عظیمی رو شاهد بودیم. در نهایت وقایعی که در تیر 78 اتفاق افتاد افتاد به گردن طیفی که به آقای طبرزدی نزدیک بودن. سختن از این کار واقعا اینطور بود یا نه، یعنی هنوز چون باید بگذره هنوز اسناد در بیاد و ما متوجه بشیم آیا واقعا اینطور بود، آیا واقعا اون گروهی که هلهوش آقای طبرزدی بودن توانایی این رو داشتن که یک چنین واقعی رو بیافرینن. چون اگر اینطور باشه شما ببینید در اون دورانی که به هر حال اصلاح طلبی در اوج قدرتش بود من خیلی بعید میدونم که یک گروهی مثل گروه آقای طبرزدی که امکانات محدودی داشتش به شدت هم تحت فشار بود. همون موقع شما روزنامه ها نگاه کنید مدام این گروه تحت فشار و تحت این اتهام هستند که نفوذی جناح راست هستند و میخوان یک کاری بکنن که جنبش اصلاح طلبی ایران دچار مشکل بشه بتونن و محافظه‌کاران بتونن راه سرکوبش کنن. به این معنا در تیر 78 یک اتفاقی هم که افتاد این بود که یک بخشی از جنبش دانشجویی رو حذف شد. به هر حال یعنی خیلی در تیر 78 ما شاهد برخورد جدی با طیف دفتر تحکیم وحدت به عنوان طیفی که به هر حال نزدیک بود به اصلاح طلبان نیستیم. نقطه اصل رو من به این معنا شاید برای جنبش دانشجویی سال 81 و 82 باشه که دفتر تحکیم وحدت جدا شد از اصلاح طلبان. ما در اعتراض سال 82 دیدیم که یک بخش عظیمی تقریبا اکثریت شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت به زندان رفتن. به این معنا هم من فکر نمی کنم که خود تیر 78 یک نقطه عطفی برای جنبش دانشجویی باشه. تیر 78 یک نقطه عطفی توی وقایع سیاسی ایران بود. یعنی جنبش دانشجویی نزدیکترین متحد جنبش اصلاح طلبی بود. وقتی که محافظه‌کاران دیدند که اصلاح طلب‌ها حتی حاضر نیستن از نزدیکترین متحدشون یعنی جنبش دانشجویی دفاع کنن، شما دیدید که نه عاملین این حمله درست محاکمه شدند نه از دانشجویان دلجویی شد. هنوز ما دانشجویانی داریم که در زندان هستند و هیچ اتفاق خاصی نیفتاد. وقتی که دیدن که اصلاح طلب‌ها این جسارت رو ندارن چند ماه بعد این جسارت رو پیدا کردن که سعید حجاریان رو جلوی شورای شهر ترور کنن، یعنی کسی که برها پیروز معمار پیروز انتخاباتی اونها بود. به این معنا تیر 78 یک نقطه عطفی در فضای سیاسی ایران پس از دوم خرداد 76 است که در واقع ناقوس مرگ اصلاح طلبی شاید بود. یعنی محافظه‌کارها دیگه هیچ حد و مرزی برای خودشون قائل نبودن، یک جا تست کردن اصلاح طلبها رو و اون تست براشون موفق بود و برنامه‌های بعدی رو پیاده کردن و جنبش اصلاحات رو زمین‌گیر کردن. چون اشاره کردیم به در حقیقت عدم حمایت اونجور که باید میبود، حمایت اصلاح طلبان از حرکت دانشجوی سال 78، من شما رو متوجه بیانیه اخیر آقای موسوی میکنم که دیروز منتشر شد در مورد وقایع 18 تیر و ایشون اعلام کردن که اگر که برخورد مناسبی با قضیه 18 تیر صورت میگرفت اتفاقات بعدی روی نمیداد. آیا به نظر شما این حرف آقای موسوی همسو با نظر شما، یعنی ایشون هم به این نتیجه رسیدن که اون برخوردی که باید اون موقع صورت میگرفت نگرفته، یعنی انتقاد ایشون متوجه اصلاح طلباست یا متوجه جناح محافظه‌کار؟ من خالا در ذهن مهندس موسوی نیستم ولی تا من هم وقتی دیدم به نظر رسید که اشاره کاملا دقیقی داره میکنه مهندس موسوی. به این معنی که واقعا یک نقطه عطفی بود. اگر که مثلا بخوایم کلی تر نگاه کنیم، همواره به این اصلاح طلب‌ها دو دیدگاه بود. یک دیدگاه دید که خیلی محافظه‌کارها روش تبلیغ کردن، سعی کردن این نظر رو ارائه بدن که این دیدگاه اصلی اصلاح طلب‌ها است، در حالی که اینجوری نیست. بعدها در مصاحبه‌هایی که با خود آقای حجاریان هم شد ایشون تاکید داشتش که این نظر من رو اصلاح طلب‌ها نپذیرفتن. یک دیدگاه دیدگاه فشار از پایین شانه‌زنی از بالا بود. یک دیدگاه این بودش که ما در کریدورهای قدرت صحبت کنیم، اگر ما به خیابانها بیایم از کنترل ما خارج میشه. این کاری که الان مهندس موسوی داره میکنه، یعنی بعد از خرداد 88 انجام داد، همون فشار از پایین شانه زنی از بالاست. اون کاری که آقای خاتمی کرد در دوران اصلاحات این بودش که فقط خودش رو محدود کرد به کریدورهای قدرت. در تیر 78 یک نمونه ای از این بود که میشد فشار از پایین چانزنی از بالا رو انجام داد، اون تا اصلاح طلب ها در نهایت اون گروهیشون دست بالا رو گرفتن که به این معتقد نبودن. بعد از اون هم شما در روزنامه ها نگاه کنید مدام بحث هایی که میشه بحث آرامش فعال و از این استراتژی ها به این معنی که ما در بدنه اجتماعی هیچ کاری نکنیم، بدنه اجتماعیمون رو به خیابان نیاریم، برای فشار نیاریم و سعی کنیم در بالا مسائل رو حل کنیم. این موجب شد که محافظه‌کاران هر کاری که می‌خواستن کردن و هیچ اتفاق نیفتاد، یعنی جلوشون هیچ سنگر مستحکمی نبودش که بیسته. به این معنا به نظر من مصطفی اشاره خیلی دقیقی میکنه، اگر که اشارهش این باشه که من فکر میکنم این هست که اگر اونجا ایستاده بودن محافظه‌کارها میدیدن که اون بدنه اجتماعی اصلاح طلبها حاضر هستن، که حاضر هم بودن واقعا، یعنی بدنه اجتماعی حاضر بود بیاد تو خیابون ولی اصلاح طلبها حاضر نبودن این ریسک رو بپذیرن. ولی به این معنا به نظرم اشاره دقیقی میکنه. خب الان چطور در این یک سال گذشته آیا به نظر شما این به نوعی میشه گفت دلجویی از جنبش دانشجویی انجام شده یا نه؟ ما میبینیم که خب رهبران جنبش دانشجویی هم مثل سایر مردم، مثل رهبران سایر جنبش ها بهشون فشار اومد، در زندان بودن و در حقیقت آقای موسوی و آقای کروبی همونطور که به دیدن سایر زندانیا میرفتن به دیدن خانواده های دانشجویان هم رفتن و یک جور به نظر میومد که میخوان این بار دیگه پشت سر جنبش دانشجویی وایسن. آیا به نظر شما هم همینطور بود یا این بار هم جنبش دانشجویی رو تنها گذاشتن؟ نه، من همونطور که گفتم جنبش دانشجویی این بار اساسا پیش رو نیستش که بخوایم بگیم که آیا تنها مونده یا نه. جنبش سبز یک کلان جنبشه، یک سری جنبش های اجتماعی خردتر توش هستن، از جنبش زنان بگیرید، جنبش های قومی بگیرید، جنبش معلمان یک مقدار حضور داشته، جنبش کارگری خیلی کمتر. به این معنا ما شاید تنهایی نیستیم. از اون طرف خود مهندس موسوی و آقای کروبیان تا اینجایی که نشون دادن جنسشون متفاوت با آقای خاتمی هستش، یعنی سعی کردن که همراه باشن با مردم، حالا اینکه چقدر تونستن چقدر نتونستن یک بحث دیگه، یه منطق تلاششون در این جهته. من به این معنا اون اتفاقی که در 78 افتاد برای جنبش دانشجویی و در سالهای بعدش هم افتاد، یعنی هر بار که جنبش دانشجویی به صحنه آمد متاسفانه اصلاح طلب ها تنها گذاشتن جنبش دانشجویی رو، الان ما شاهد همچین چیزی نیستیم. و الان اساسا البته یک مسئله هم که هستش اینه که همونطور که گفتم جنبش دانشجویی در خود عمل نمی کنه، یعنی این نیستش که یک عده که رهبران جنبش دانشجویی یک تصمیمی بگیرن و جنبش دانشجویی حرکت کنه. جنبش دانشجویی در متن یک جنبش کلانتری داره حرکت میکنه و تصمیمات هم عموماً توسط یک رهبران که رهبران یک جنبش کلانتری هستند عمل میشه، اتخاذ میشه. شما اشاره کردین به اینکه هر بار بعد از 18 تیر هم دانشجویان فعالیتی از خودشون نشون دادن و روی به صحنه اومدن، از طرف اصلاح طلبا حمایت نشدن. آیا این عدم حمایت به زعم شما باعث شد به نظر شما که جنبش دانشجویی رادیکال تر بشه و بیشتر از اصلاحات فاصله بگیره یا نه؟ طبیعتاً این اتفاق افتاد. یعنی شما اگر که نگاه کنید فعالین جنبش دانشجویی رو، چون ما یک سری فعالین هم داشتیم که اینا دانشجو بودن، فعالین حزبی بودن، یعنی دستوراتشون رو از احزاب میگرفتن، منتها شما فعالین جنبش دانشجویی رو در دوران اصلاحات مخصوصا از 78 به بعد تا مثلا همون سال 84 که آقای احمدی نژاد انتخاب شد، شما فعالین این نسل رو نگاه کنید، اینها یک نوع دلخوری خیلی عمیقی دارن از اصلاح طلب ها. یعنی این احساس همیشه توی بچه ها توی فعالان دانشجویی این نسل هستش که ما رفتیم هزینه دادیم، ما خیلی کارها کردیم، من تا هیچ وقت اصلاح طلب ها از ما حمایت نکردن، حتی اون جاهایی که به نفعشون بود هم حاضر نشدن بیان پشت جنبش دانشجویی بیستن. این درگیری ها، این دلخوری ها شما در متن اون انشقاق که در دفتر تحکیم رخ داد و حمایت جناح‌های از اصلاح طلب ها، حتی جناح‌های توی خود حزب مشارکت به عنوان رادیکال ترین نیروهای اصلاح طلب از طیف شیراز می‌بینید. یعنی این اتفاق افتاد و مهمترین نمودش هم توی انتخابات سال 84 بود، یعنی اون شکافی که رخ داد، شکافی که از انتخابات شوراهای 81 شروع شده بود و بعد وقتی که حکومت اومد و برخورد کرد با دفتر تحکیم وحدت، به بخش زیادی از شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت در خرداد و تابستان سال 82 در زندان بودن. این شاید برای اولین بار بود که حکومت اینطور مستقیم وارد برخورد با دفتر تحکیم وحدت میشد. در سال 78 هم این اتفاق نیفتاده بود. این اتفاقات باعث شدش که ما توی سال 84 اون انشقاق رو دیدیم. شاید یکی از باز مهمترین نمودهای این انشقاق اون بیانیه بهار بغداد بودش، بحث رفراندوم بودش که توسط یک سری از رهبران جنبش دانشجویی مطرح شد، بحث عبور از خاتمی بود که آخر سر هم که گفتم در سال 84 مهمترین نمود این شکاف بود. بعد از 4 سال دوران آقای احمدی نژاد این شکاف بسته شد، بهبود پیدا کرد. از یک طرف خب آقای کروبی خیلی نزدیک شدش به جنبش دانشجویی تو این انتخابات اخیر، از یک طرف هم جنبش دانشجویی سعی کرد که در حال یک سری محدودیت های نیروهای اصلاح طلب در اون حاکمیت رو در نظر بگیره بیشتر با توجه به تجربه‌ای که ما در 4 سال دوران آقای احمدی نژاد داشتیم. الان وضعیت کنونی جنبش دانشجویی رو چطور می‌بینید؟ آیا همچنان سرخورده از اصلاحات، آیا دلگیر از رهبران اصلاحات، و یا اینکه تموم شده این مسائل و در حقیقت بخشی از جنبش سبز هست و همگام با خواسته های جنبش سبز، خواسته های اصلاح طلبانه جنبش سبز البته پیش میره؟ ببینید اون نسلی که در دورانی که اصلاح طلب ها حاکم بودند بر حکومت و تو دانشگاه ها اینها رو از نزدیک دیدن، چون یه وقتی از شما مثلا از دور یک چیزایی میشنوید، یه وقتی از با عوامل اجرایی وابسته به یک حزب و گروهی از نزدیک دورانه در تماسید، اون بخش دلخوری عمیقی دارن از یک بخش اصلاح طلب ها. و مهمترین نماد و نمود اون بخش اصلاح طلب ها هم که این بخش رو میشتان شیرشون دلگیر هستن، همچنان هم هستن، شخص آقای خاتمیه. نسبت به آقای کروبی و مهندس موسوی این دلگیری وجود نداره. خب مهندس موسوی که اساسا اون دوران حضوری نداشتن، و آقای کروبی هم به هر حال هر وقت که فعالین دانشجو با برخورد مواجه میشدن اولین جایی که میرفتن دفتر آقای کروبی بود برای اینکه پیگیری کنه، یعنی یک حالت در حال عاطفی هم دارن. در این دوران انتخابات هم که خیلی به هم نزدیک شدن. نسل جدیدتر جنبش دانشجویی شاید خیلی اون، خصوصا اون نسلی که در پس از دوران آقای احمدی نژاد فعالیت کرده، درها شاید اون پیش‌زمینه رو خیلی نداشته باشه. کل جنبش دانشجویی الان در متن جنبش دموکراسی خواهی مردم ایران تعریف میشه. به این زیر مجموعه اصلاح طلب ها قاعدتا نیست، شاید که خب یک بخش های زیادی از جنبش دانشجویی ممکن حتما به اصلاح طلب ها گرایش دارن، بخش های دیگه بخش مهم دیگه به اصلاح طلب ها گرایش ندارن، ولی در کلیت متن جنبش سبز خودشون رو تعریف میکنن. اتفاقی که بعد از خرداد 87 خصوصا پس از این برخوردها رخ داده اینه که اساسا ما شاهد حضور مؤثر تشکل‌های دانشجویی در درون دانشگاه‌ها دیگه نیستیم. یعنی حکومت تمام اعضای این تشکل‌ها، اعضای مؤثر جنبش دانشجویی رو بازداشت کرده، یا الان در زندانن یا زیر احکام سنگین هستن. به این معنا ما در همین یک سال هم شاهد یک نوع شبکه سازی دیگه در درون جنبش دانشجویی بودیم. هنوز باید بگذره تا ببینیم که آیا این نوع شبکه سازی مؤثر خواهد بود برای این دوران جدیدی که ما باش مواجه هستیم، که سرکوب خیلی شدیدتر، خیلی بدون اون حجاب‌های معمول که حالا به هر حال قبلا وجود داشت هستش، یا نه. آقای قاسمی نژاد، اشاره کردین به نسل جدیدی از جنبش دانشجویی که البته خیلی کوتاه رد شدین ازش، که در حقیقت در طول این 4 سال اول ریاست جمهوری احمدی نژاد شاید پا به عرصه حضور گذاشتن. من روی همین بخش میخوام از شما بپرسم که اتفاقا این بخش، این نسل از جنبش دانشجویی، مثلا اگه بشه اسمشو نسل سوم جنبش دانشجویی گذاشت، اینطور که دیده میشه بسیار رادیکالتر از اون بخشی هستن که حتی ضربه از اصلاح طلب ها خوردن. یعنی این خیلی در حقیقت خودشون رو بیشتر جدا از اصلاح طلب ها و حتی جدا از مشی اصلاح طلبی میدونن. به نظر شما علت این چیه؟ ببینید آقای احمدی نژاد وقتی روی کار اومد، اون حمایت های عظیمی که از بخش های اصلاح طلب جنبش دانشجویی میشد برداشته شد. یعنی تا زمانی که در دوران آقای خاتمی دانشگاه ها دست طیف اصلاح طلب بود، ما شاید یک امکانات عظیمی بودیم در درون دانشگاه ها که نه فقط به دفتر تحکیم وحدت در انجمن های اسلامی، بلکه در خود انجمن های اسلامی هم نیروهایی که از طرف اصلاح طلب ها در دانشگاه بودن سعی میکردن که نیروهای نزدیک به خودشون رو شناسایی بکنن، به اینها امکانات بدن، برای نیروهای دیگه مشکلات برای حضور در انجمنهای اسلامی حضور موثرتر مشکلات قانونی بتراشن، مشکل ایجاد بکنن. این دست حمایت وقتی برداشته شد، چه از پشت دفتر تحکیم وحدت و چه از پشت نیروهای اصلاح طلب درون خود دفتر تحکیم وحدت، هم در خود دفتر تحکیم وحدت طیف‌های رادیکال‌تر تونستن قدرت بیشتری بگیرن، راحت تر بیان فعالیت بکنن، چون که دیگه در یک موقعیت به هر حال مساوی نبود همچنان موقعیت، ولی اون شکاف عظیمی هم که وجود داشت دیگه وجود نداشت. از یه طرف دیگه گروه هایی که خودشون را اساسا در متن اصلاح طلبی نمیخواستن هم حتی تعریف کنن، من اینو فقط تاکید کنم که توی خود دفتر تحکیم وحدت هم شاید اکثریت الان با نیروهایی باشه که به اسلام سیاسی یا به روشنفکری دینی اعتقادی ندارن، منتها یک ظرفی هست که وجود داره و خیلی از نیروها میرن در اونجا حضور پیدا میکنن. یک بخش نیروهایی هم بودن، حالا چه نیروهای لیبرال چه نیروهای چپ، که اصلا حاضر نبودن برن خودشون رو در اون متن تعریف کنن. اینها هم با توجه به فضای جدید تونستن که پا بگیرند، یعنی چون که دیگه اون حمایت خیلی جدی از نیروهای اصلاح طلب نبود، اینها هم تونستن پا بگیرن. این باعث شده که اون بخش رادیکال تر جنبش دانشجویی بتونه نمود پیدا کنه، یعنی بتونه تشکل های غیر قانونی داشته باشه، بیانیه بده، فعالیت بکنه. به این معنا شاید حرف شما درست باشه. تو یه تفاوت خیلی جدی هم که این نسل جدید با نسل قبلی داره، توی خود انجمن‌های اسلامی شما نسل هرچه قدیمتر رو نگاه کنید، یعنی من مثلا یادم من 79 وارد دانشگاه شدم، هرچی ما قدیم میریم عقبتر حضور دانشجویان شهرستانی خیلی جدی تره، هرچی ما میریم عقبتر این بحث جنبش سبک‌های زندگی توی جنبش دانشجویی، یعنی توی تشکل‌هایی که جنبش دانشجویی رو نمایندگی می‌کنه، اصلا وجود نداره. یعنی شما مثلا تیپ ها و قیافه های اینها نگاه کنید، خیلی تفاوتی با حکومت ندارن، عقاید متفاوت ممکنه، حتما متفاوته، منتها تیپ ظاهری شما نگاه میکنید فرقی نداره. هر چی شما میاید جلوتر شما میبینید که جنبش دانشجویی به این جنبش سبک های زندگی خیلی نزدیک شده، یعنی کسانی که یک سبک زندگی دیگه رو میپسندن اومدن در رأس جنبش دانشجویی قرار گرفتن. من حالا به عنوان مثال بگم، شما الان بچه های دفتر تحکیم وحدت شورای مرکزیشون رو ببینید، شما میبینید که اینا کراوات میزنن. این اصلا این یه چیز کفرآمیزی بوده برای مثلا نسل قدیمتر. شما برید نسلی که مثلا 79-78 اینها در درون دفتر تحکیم وحدت بودن، شما عکس های رو موقع نگاه کنید با عکس های بچه های الان، خیلی تفاوت های جدی داره. این نمایانگر اینه که جنبش سبک های زندگی توی خود دانشگاه هم اومده و تحت تاثیر قرار داده، اومده در رأس تشکل های دانشجویی هم. کسانی که به این جنبش معتقدند، سبک زندگی جمهوری اسلامی رو نمیپسندند، اومدن در رأس اینها قرار گرفتن. و یک اتفاق دیگه که افتاده، حضور دانشجویان تهرانی هستش، یعنی الان در متن جنبش دانشجویی شما حضور دانشجویان تهرانی رو هم زیاد میبینید. این حالا من اصلا ارزش گذاری مثبت یا منفی ندارم، فقط دارم عرض میکنم اون تفاوتی که رخ داده. به یمانم جنبش دانشجویی در سالهای اخیر نزدیکتر شده به متن اون اتفاقاتی که توی جامعه داره میفته، یه برش نزدیکتری شده به اون جامعه. چون شما میدونید مهمترین جنبشی که الان تو جامعه ما حضور داره، مؤثره و هر روز با حکومت درگیره، همین جنبش سبک‌های زندگی است که هر روز با این گشت ارشاد و گشت نسبت و این بحث هر روزه با حکومت جمهوری اسلامی درگیره. به این معنا جنبش دانشجویی هم نزدیک شده و همچنان خیلی جا داره که نزدیکتر بشه، هم میتونه موثرتر باشه و هم موفق‌تر باشه. بسیار از شما سپاسگزارم آقای سعید قاسمی نژاد. آخر هفته خوبی رو در پاریس براتون آرزو میکنم. خیلی ممنون، شما هم همینطور. با همه غمهاش ای یاور، ای هم فریاد با من باش، دست به دست هم زدار تو و من، هم وطن درد تو درد من، با من بود. So darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand now. Stand by me. If the sky that we look upon should tumble and fall, all the mountains should crumble to the sea, I won't cry, I won't cry, no I won't shed a tear, just as long as you stand, stand by me. So darling, darling, stand. Stand by me, please, please, stand by me, stand by me. بپردازم به خبرهایی در مورد جام جهانی فوتبال 2010 آفریقای جنوبی. جام جهانی فوتبال 2010 آفریقای جنوبی روزهای پایانی خود را می گذراند. بعد از ظهر امروز ساعت 8:30 دقیقه به وقت دانمارک، آلمان برای کسب مقام سوم به مصاف اوروگوئه خواهد رفت و بعد از ظهر فردا ساعت 8:30 دقیقه دو تیم اروپایی برای اولین بار فینال جام جهانی رو برگزار میکنند، تیم هلند و اسپانیا برای کسب مقام قهرمانی به مصاف هم خواهند رفت. اما بعد از ظهر امروز تیمهای آلمان و اوروگوئه برای مدال برنز به مصاف هم خواهند رفت. نگاهی خواهیم داشت به تاریخچه آلمان و اوروگوئه در جام جهانی فوتبال. اوروگوئه 18 بار شرکت کرده بود که دو بار قهرمان شد، دو بار مقام چهارم، و آلمان 17 بار شرکت کرده بود که سه بار قهرمان شد، چهار بار نایب قهرمان، سه بار مقام سوم جهان را کسب کرد. این دو تیم با این ویژگی ها به مساف هم خواهند رفت. البته نظرسنجی ها مشخص است که آلمان بر اوروگوئه پیروز خواهد شد، همونطور که هشپای معروف آلمانی در جدیدترین پیشبینی خودش گفته که آلمان بر اوروگوئه پیروز خواهد شد. گفتنی است که این پیشگوی هشپای معروف آلمانی تا کنون تمام بازی‌های آلمان رو به درستی پیشبینی کرده بود. البته گفته میشه که تهدیدی هم از جانب فوتبال دوستان آلمانی علیه این هشپای پیشگوی آلمانی صورت گرفته است. اما در بازی فردا که دو تیم اروپایی نخستین بار فینال جام جهانی فوتبال رو برگزار می کنند، تیم هلند و اسپانیا هست. تیم هلند تا کنون 9 بار قبلا در جام جهانی شرکت کرد، دو بار در فینال شکست خورد، نایب قهرمان شد و یک مقام چهارم داره. اسپانیا 13 بار در جام جهانی شرکت کرده بود که فقط یک مقام چهارمی داره و هرگز به قهرمان دنیا و نایب قهرمان دنیا نشده بود، که این دو تیم فردا ساعت 8:30 دقیقه به مصاف هم خواهند رفت. صحبت هشپای پیشگوی معروف آلمانی شد. پول هشپای پیشگوی معروف آلمانی در جدیدترین پیشبینی خود بازی فردا رو رای به برتری اسپانیا در دیدار نهایی جام جهانی 2010 آفریقای جنوبی داد. این هشپای پیشگوی معروف آلمانی گفته که اسپانیا بر هلند غلبه خواهد کرد. این هشپای پیشگوی معروف آلمانی که پل نام دارد، اختاپوسی 2 ساله و متولد انگلستان است که همکنون در آکواریونی در آلمان به سر می‌برد. روش کار این هشپای پیشگو به این صورت است که مقداری صدف داخل دو جعبه با پرچم‌های دو تیم حاضر در مسابقه قرار داده می شود. جعبه‌ای که اختاپوس داخل آن شده و غذا را بخورد برنده مسابقه محسوب می شود. تا کنون تمام پیشگویای این اختاپوس به حقیقت پیوست است. اکنون باید دید که نتیجه این پیشگویی سرنوشت‌ساز چگونه خواهد بود. به نوشته روزنامه گاردین، این هشپای پیشگو همکنون به اندازه ستاره‌های جام جهانی در بین فوتبال دوستان جهان چهره‌ای شناخته شده است. او که هر 6 مسابقه آلمان در جام جهانی امسال را درست پیش بینی کرده، شرایط خوبی در بین هواداران تیم آلمان ندارد و برخی به خاطر پیش بینی بازی با اسپانیا خواهان سرخ شدن او شدند. البته یه پیشگوی دیگر هندی هم داریم که گفته که هلند قهرمان جام جهانی است. توتی پیشگوی هند، یک توتی پیشگوی هندی که کشور هلند را برنده نایه جام جهانی فوتبال 2010 آفریقای جنوبی معرفی کرد. بنا به گزارش تلویزیون فرانسه، توتی پیشگو با انتخاب تصویر پرچم هلند این کشور را برنده نایه جام جهانی دانست. این توتی 7 ساله که نانی نام دارد تا کنون با موفقیت توانست 4 تیم دوره نیمه نهایی جام جهانی را پیش بینی کند. این توتی 7 ساله نانی قبلا پیروزی اسپانیا در مقابل آلمان را پیش بینی کرده بود. با افزایش محبوبیت نانی، رستوران هندی که این توتی را در اختیار دارد به محلی برای تردد فوتبال دوستان تبدیل شده است. حالا یک دلفین نتیجه جام جهانی را پیشگویی کرده بود. یک دلفین یا دلفین پس از آنکه 8 پای معروف آلمانیا پیشگویی کرد که ژرمن‌ها در برابر آرژانتین به پیروزی می‌رسند، تصمیم گرفت از یاران مارادونا حمایت کرده و آنها را پیروز این میدان معرفی کند. خبرگزاری فرانسه گزارش میداد که به نظر میرسه که برای پل، یعنی همون 8 پای پیشگوی آکواریوم آلمان که موفق شد نتیجه بازی انگلیس و آلمان رو به درستی پیشگویی بکنه، رقیب پیدا کرده است. این رقیب نیست که از دنیای زیر آب به جام جهانی 2010 سلام میکند، دلفینی به نام سایکو است. نگهدارنده های این دلفین که در آکواریوم شهر بندری ماردر پلاتا زندگی می کند، از آن خواستند که نتیجه بازی آرژانتین و آلمان را پیشگویی کند تا یک رقیب آبزی برای پل 8 پای معروف آلمانی پیدا شود. به این ترتیب به نظر می رسد که بازی دو تیم به مرزهای دریایی و حتی زیر دریایی کشورشان رسیده است و نه تنها موجودات دو پا بلکه سایر مخلوقات ساکن این کشورها نیز می خواهند شاهد پیروزی تیم محبوبشان بشن. البته در رابطه با جام جهانی هم دبیر کل فدراسیون فوتبال بین المللی فوتبال و رئیس امور اجرایی گروه آدیداس روز گذشته در نامزد کفش طلایی بهترین بازیکن جام جهانی 2010 رو به طور رسمی اعلام کردند. توپ طلایی آدیداس جایزه رسمی فدراسیون بین المللی فوتبال برای بهترین بازیکن تورنمنت است. 10 بازیکن نامزد از سوی گروه مطالعه تکنیکی فیفا انتخاب شدند. اما بریم که ببینیم آلمان در نیمه نهایی به اسپانیا چگونه باخت. آلمان گفته میشه که بخش ورزشی بی بی سی آقای پل فلچر گزارشی داره در این رابطه که واقعا خواندنی هست، که این با تیتر این که آلمان به صبر و حوصله اسپانیا باخت. میدونیم که اسپانیا با نتیجه 1-0 بر آلمان پیروز شد. بالاخره تیمی پیدا شد که پس از شکست بازیکنانش لب به انتقاد نگشودند و کسی را در نقش داشتن در باخت خود متهم نکردند. پس از باخت آلمان در نیمه نهایی بازیکنان این تیم در مجموع در واکنش به این شکست سریع و صادقانه با نگاهی تحلیلی معتقد بودند که حق اسپانیا بود که برنده آن بازی باشد. یاد بازی نیمه نهایی 4 سال پیش در دورتموند افتادم که آلمان از ایتالیا باخت. روزنامه‌نگار آلمانی از کنار میز من رد شد و در دقایقی به پایان بازی مانده، پس از اینکه آمار بازی را روی صفحه تلویزیون خواند، رو به من کرد و در کمال خونسردی گفت که تیم برتر برنده شد. پس از باخت آلمان در روز چهارشنبه، دروازه‌بان آلمان نظرش را درباره بازی پرسیدم و او به راحتی گفت که اسپانیا بهتر بود. مدیر تیم و مهاجم سابق آلمان هم البته با کمی توضیح بیشتر گفت در بازی دیدیم که اسپانیایی‌ها چقدر قوی بودند و چقدر خوب توپ را در اختیار داشتند. ما نتوانستیم ریتم و سیستم خود را برای شکستن تیمی که حسابی سازمان یافته بود پیاده کنیم. در نهایت به نظر من اسپانیا برنده به حق بازی بود. از آلمان باید برای سهم به سزایی که در این دوره داشته ستایش شود. 2 مدعی قهرمانی یعنی انگلستان آرژانتین را با 4 گل حذف کرد و بازیکنان معروفی را به ستارگان جهانی فوتبال تبدیل کرد، از جمله توماس مولر. اما به نظر من آلمانیا تا حدی با عقب کشیدن و به امید ضد حمله نشستن بازی را تا حدی به اسپانیا واگذار کرده بودند و نامطمئن و پرتعلل به نظر می رسیدن، که به حساب دلیلش این بود که بی تجربه بازیکنان در لحظات حساس بود. اما در رابطه با جام جهانی، مثلا تیم هلند که با پیروزی 3-2 بر تیم اوروگوئه پیروز شد و تیم هلند بعد از 32 سال در فینال تمام اروپایی حضور پیدا میکنه. تیم هلند پیش از این 2 بار در جام‌های 1974 آلمان، 1978 آرژانتین به فینال جام جهانی رسیده بود که هر 2 بار مقابل تیم میزبان شکست خورد و نتوانست قهرمان جام جهانی شود. اما در رابطه با لحظه‌های ماندگار جام 19 که از نگاه کارشناس فوتبال بی بی سی نگاه آلن هانسن هست که مطلب طولانی هست که فردا به آگاهی شما میرسونم، اما در رابطه با شکست فوتبال آلمان از اسپانیا داستان‌های زیادی در روزنامه‌ها و مطبوعات جهان آمده. اما در رابطه با بازی فردا که هلند برنده میشه یا اسپانیا، کرایوف یکی از اسطوره‌های بزرگ عالم فوتبال و کاپیتان ملی پوشان هلند در دهه 70 میلادی معتقد است که در جام جهانی 2010 آفریقای جنوبی تیم ملی اسپانیا رقیب خود هلند را شکست می‌دهد و بر جام جهانی بوسه خواهد زد. نظر یوهان کرایف که در جام جهانی 1974 به همراه هلند به نایب قهرمانی جهان رسید، به مزاق طرفداران تیم ملی فوتبال هلند چندان خوش نمی آید. او اسپانیا را قهرمان جام جهانی 2010 می داند. وی قبلا مربی بارسلونا هم بوده است. بقیده کرایوف رد پا و سبک بازی بارسلونا در تیم ملی فوتبال اسپانیا به خوبی دیده میشه. این گفته چندان هم تعجب برانگیز نیست. هرچه باشد در شماری از بازی‌های اسپانیا تا 7 میلی پوش از باشگاه بارسلونا بودند. اما در رابطه با شکست آلمان از اسپانیا، تیم ملی فوتبال آلمان که در دیدارهای پیشین خود با برتری کامل انگلیس و آرژانتین را از سر راه برداشته بود، در دوره نیمه نهایی 1-0 مغلوب اسپانیا شد و از صعود به فینال باز ماند. ببینیم واکنش مطبوعات جهان به این ناکامی چه بوده است. مطبوعات اسپانیا: مطبوعات اسپانیا آل پائیس نوشته که قهرمانانه، هنرمندانه، بهترین تیم تاریخ اسپانیا به فینال راه یافت. بازی خلاق و شور و شورحالی اسپانیایی دست به هم دادن تا دستگاه آلمان خاموش شود. روزنامه دیگر آل موندو گفته که اسپانیا جهان را شیفته خود کرده و به بلیت ابدی شدن دست یافته است. تیم ملی اسپانیا بازی و موفقیتی بی سابقه از خود به جا گذاشت. اما مطبوعات دیگر اسپانیا ABC نوشته این رویا نیست، اسپانیا به فینال راه یافته است. روزنامه AS نوشته که اسپانیا همگونه بازی کرد که احتمالاً در بهشت بازی می کنند. ملی پوشان اسپانیا در مقابل بهترین تیم آلمان در سالهای اخیر فوتبالی جذاب و خیره کننده به نمایش گذاشت. اما ببینیم مطبوعات انگلیس راجب شکست آلمان و پیروزی اسپانیا چه گفتند. روزنامه تایمز گفته که آنکه فقط به ضد حمله بسنده می کند خود در نهایت قربانی ضد حمله خواهد شد. سرمربی آلمان به حق مورد ستایش قرار گرفت که بهترین فوتبال را در جام جهانی 2010 ارائه کرده، اما در مقابل اسپانیا که در مقایسه با حریفان پیشین آلمان یعنی آرژانتین و انگلیس سبکی دیگر دارد، وی و شاگردانش نتوانستند به دلیلی مؤثر بیابند و سرانجام هزینه گزافی برای این ناتوانی پرداختند. روزنامه گاردین می نویسد اسپانیا با تکرار موفقیتش فصل تازه از تاریخ فوتبال را رقم زد. این تیم به فینال مسابقات راه یافت و رمز درخشش و کامیابی را پیدا کرده است. مطبوعات سوئد هم نوشتن که در رابطه با فوتبال اسپانیا رو تحسین کردن و روزنامه دیگری نوشته که آلمان زیبا و جوان 2 سال صرف کرد تا به نسخه آلمانی از فوتبال باشکوه اسپانیا دست یابد. اسپانیا تنها 90 دقیقه وقت نیاز داشت تا نشان دهد که آلمانیا هنوز به هدف خود نرسیدند. مطبوعات هلند هم در رابطه با شکست آلمان نوشتن اسپانیا با آلمان تسوی حساب کرد. آلمانیا که در این تورنمنت استرالیا، انگلیس و آرژانتین را در هم کوبیده بود در دیدار با اسپانیا، اما آلمانیا آن بازی جذاب و تماشایی خودشون را به نمایش نگذاشتند. اما روزنامه دیگر هلند نوشته که سرمربی آلمان دوست داشت باور کند که فاصله و ترتیبی که تیم‌ها در جام ملت‌های اروپا در سال 2008 داشتند در جام جهانی 2010 دیگر اعتباری ندارد. اما دو سال پس از آنکه آلمان در فینال 2008 در برابر اسپانیا با همین نتیجه 1-0 زانو زد، فاصله میان دو تیم کمتر شده اما هنوز از میان نرفته است. Je peux te le jurer. Si jamais tu partais, partais, me quittais pour toujours. C'est sûr que j'en mourrais d'amour, mon amour, mon amour. از دلی رازی شنیدی، شعر و آوازی شنیدی، چون شدی گرم شنیدم، وقت آه از دل کشیدم. Mais il ne s'est pas tué car malgré son amour, c'est lui qui m'a quitté. Har kojo rafti pas az man, mahdeli shod az roshan. شنیدم وقت آه از دل کشیدم، déjà mort.